ostavljaš i ne pitaš da li je teško možda meni zaboravljaš srećne dane što su pesmom otičeni zaboravljaš srećne dane što su pesmom otičeni vrati se kuda ideš sada koja sa mnom vladaš srećnija nigde nećeš biti čemu se bez mene nadaš srećnija nigde nećeš biti čemu se bez mene nadaš Ti dago što sam mogo ljubav svoju srce svoje ne odlazi nepoznato smiri malo želje tvoje ne odlazi nepoznato smiri malo želje tvoje Vrati se kuda ideš sada, ti koja sa mnom vladaš. Srećnija nigde nećeš biti, čemu se bez mene nadaš. Srećnija nigde nećeš biti, čemu se bez mene Da ćeš naći više slova, više sreće, a varaš se jer te niko najbolje ti više neće. A varaš se jer te niko najbolje ti više neće. Vrati se kuda ideš sada, ti koja sa mnom vladaš. Srećnija nigde nećeš biti, čemu se bez